قرآن مختار مولدین کو دشیح القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 76 نمبر 61 صبح مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 1/9/2009 کے شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 ما خو استاد نو خو جاړم په دې خپل حال چې ما به وي زه به څه کال زم قرآن به تی وایم څه کال به زم څه کال به زم ناغرانه کډه واغست ما ته قرآن ونه وي نو زه په دې خپل حال جاړم نو ما په زړه کې ډمامې شروع کړم وا نور الحق مبارک دشا تا خو زړه یخ کړی سلور ځله دې ته قرآن ویلې یو ځل نه سلور پیرې دې ته د الله قرآن ویلې اکه ما دا غن نه ویلې روز بٹول رز گرزے دم خوش جرے ملعونہ بما پا قرآن کے نو منتے کاغرا تا خولے نوے خواہ اللہ فرمائے وشجرت الملعونتا فی القرآن او وناچ بدے ویل شوری پا قرآن کے ونخوفهما یرور قیدی لرا فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا نزیات ایدی لرا مگر سرکشی لویا وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ واقعہ دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس دا پارا دا خبردار ہے چھ معجزہ دا معراج خطا سولی دا نو دا اللہ توحید تا قانیش ہے خو خیال کوئے اسے نہ شیطان ہم دو ککی اسے نہ شیطان دا توحید بارا کے رکی وسوسے واجے گو رہے نا آدم و حوا سر سکڑی د دې د پاره دا آیت بیا راوړو وایذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم کل چویل مون فرشتو ته سیدو کې په طرف دا آدم فسجدوا غی سیدو کړه الا ابلیس ابلیس نو کړه سیده الله تکړه وا خدا آدم علی السلام په مخ کې کړه وا داغه په وړاندې کړه وا د دې داسې مثالی لکه یو سړی د تلاوت د سجده آیت ولولی او بیا لارشی اته بیا یو مرګری ته له کده زما د شاګرد د تلاوت د سجده هغه سجده کړي وا نو ته ماته او جی زما په مخ کې کړي وا نو ته سجده تا ته کړي وا نه یعنی زما په وړاندې وکړه خدای پاک ته سجده مول دلته دا مطلب دی ها فسجدو اغي سجده وکړل الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه قالا اغوتوے اسجدو لمن خلقت تینا شیطان اللہ توے آئے سجدو کم اغچاتا چتا پیدا کرے دا خٹنا قالا ارائتکا حضر لذے کرمتا لیا دا مخالفین چکل دا قرآن وی او دے زید راشی وی پوشوے ابلیسو آدم تے سجدو نکڑا نو کچرے قبر تا سجدہ نکول معاہدی کنا و شیطان معاہدو لہذا دا پنج پیریانو پا معاہدے متی روزے اگورا سنگ اخپل تحریف ہو کد آئے تونو علا کا دل تدا مطلب دے چھ خیر دے قبر تا سجدہ کوائے اب یاو تو وہ یاو گورے دا تعظیم سجدہ دا آیاو گورے دا عبادت سجدہ دا دے آیت کے اگورا کنا ابلیس دا آدم علیہ السلام تعظیم و نکو سجدے و تاو نکرنو پلانت شکنا دا اولیاؤ تعظیم کوائے خیر دکا دا اولیاؤ قبلونو تسرون کتا کوائے وی دا سریز دیا مولی سیبا خدا خود ورکی تا جوڑ کو لکتو تا دا قرآن درس دغا سکے لکتا قرآن مطلب دا شو چی خیر دی قبلونو تسر کتا کوائے مبارک تی شوائے کل تفسیر دے بیان کا ادا زیونہ و تخیی خویو گو رکھنا کہ سجدہ نوے روا نو شیطان تا خدای پاک سلوے چا ادم تاو کم اول خواہ آغا ادم تا سجدہ نو نکڑے نو کتوے ملائکو کڑے دا نو ملائکو خوم ادم تا نو نکڑے نی دا تعظیم کڑے دا نو دا عبادت سجدہ خواہی خدای تا کڑے دا صرف دا ادم علیہ السلام پا مخ کی کڑے دا آغا اولی دلا دا مطلب دے تو ایسا دے بل دا کتا پا دے چیڑکینو کتابونو لکلی دی چاہ دا سے چل لو صرف سر کا تک سیدھا نو پخور سر کے خود لو انحنا ودا سے اللہ فرمائے کالا اسجدو لمن خلقت توینا ویل ابلیس آیا آگا سجدو کما آگا چاہتا چتا پیدا کرے دخٹنا کالا ویل آگا ارائیت کہاز اللذی کرمتا لیا خبر را کماتا دا آگا سڑے دے چتا عزت ورکڑے دت پما باندے لائن اخرتنے الائیوم القیامہ کتا مالا محلت راکو دروازے تر قیامت پورے نلا احوتن کنا ذریتو خپل قابو کے برا ولما ددا اولاد الا قلیلا سوا دلگو کسانو نام الا عبادکا آراف کے ویلو کا آراف اتل سمایت قال اذهب فمن تبعک منهم ویل اللہ زا چاچ استا تابداری اکرد دینا نفا ان جہنم جزاؤکم یقینا جہنم سزا استا سدا جزا ام موفورا سزا دا پورا بیام پریدم نا سزا بدل در کوم خا وس تفزز من استطاعت منہما وس تفزز امر احانت تل شیطان افتفزاز د چانا بے وقوب جوڑول د چادو کا کول قاموس والوئی لکه یو سړی د کور نه اوباسي دته استفزاز وای او صوت وای دعوت د ګناتا کاغه ارسو کی خو چې دعوت ورکی ګناتا نو دا د ابلیس په جماعت او ډله کې شامل دی. امام مجاهد وای د صوت نه مراد دی غانه بجانه دا غانه بجانه د شیطان आवाज دی شیطانی غگ دے شیطانی آواز دے وس تفزز اللہ دے شیطان توے اخویا وا من اغسوک استطوا عطا چستا پہ وس برشی من ہوم ددے بندگانونا بے سوتے کا پا آواز پل سرام نوے نخویا والا معشومانی اخویا والخا معشومان دا خدای حق با پینی دا سلو رو پیزو کالو بای اٹیپ پا غگی گی ادا معشوم باوتا دلتی دا چلا چل کی گڑی گی باوتا یاو کال روانم پلار دا سی پچانا نی وارو نو دا یا وجی نی دا غبلی تاوی لاچا کش ملی بیا کنا وقتا کی گی پا تیوی که بنانه پیپتی پیپتی پلوگلام تیل شی نو بیا بچکو لاجا چاکا چلا چاکا شا تو وایا چیر سلو رکارو ما شمان نو دا چی شیطان ندی خویو لی دا چاو خویو لی اللہ وطوی وستفزید من استطاعت منام او خویو آغا سوک چستا پی وسو رشی بی سو تکا پا آواز پل سرام پا خوابا خلق و دمان خاده کرا وستل آوسو اس پٹیپ کے دے انڈیا گانے وہ لگا پمیزے کے دا آؤ خز و توائے ڈانس و تکوائے دا شیطان غگ دا میز دا پاس و تگی گی اور باقاعدہ چاہے کہ سنگ تنگ کی گی دگا سے وہ سردا پوئی اور جسنگ آگے کے درس کی دن دا سے وہ سردا اشارے کئی اور جسنگ آگے کے زور لگی نو دگا سے وہ سردام پگڑا کے زور لگئی تکڑے جی نئے نن سبا پخادے کہ اگا بللی شی چاگا ٹیپ تا گڑا کولی شی کم جنے چے ٹیپ تا نشی گڑے دے ولرے کے گا مڑے ستا دا سٹائل زمون خوخ نشو پلان کے ارادے خواہ کے پلان کے آگے لسم دا نخرو گڑے دو رزی خواہ وائی مبارک شا آدھے لسکے چے دورے تفسیرم پڑاو کیا بیام گڑی گی نو خلق سوئی دا پلان کی لور دا پلان کی شیخ صاحب شاگردا دا نور الحق مولی صاحب شاگردا او کنا دا وتا نور الحق مولی صاحب ویلو چې دا ڈانس نہ مامو تا ڈانس نہ کوا خدای افستک ما وتا ویلی دی خا اللہ فرمائے واستفزت من استطاعت منهم بصوت کام، او چاچ قرآن سر ٹوکی کڑی دی نو یا بلے ونیشی یا بلے ونیشوی او یا بلے ونتوب تلگی روزی پاتی خواہ، تجربہ شرط تا، چاچ قرآن سر ٹوکی کڑی دی یا بلے ونیشوی یا بلے ونیشی او یا بلے ونتوب تلگی روزی پاتی، اے انتظار دیکھیں اللہ فرمائے واستفزت من استطعت منهم، او خو یوا غسوک چستا پہ وسرسی ددی ڈڈلنا بے صوت کا پخپل شیطانی آواز سرام، و اجلب علیہم اورا ولا پدی باندے بے خیل کا سوارستام، دیتا وے استعارہ بالکنایا سمانا ستا ملگری اور ستا غڈل ٹپل پیرا ولا ورجلک او پیادخ پلا، وشارکهم فی الاموال برخ انسا دا دینا پا مالنو کے، والاولاد او پا اولاد کے وعدهم وعدیک و دیسرا، وما یعدهم الشیطان الا غرورا وعدا نکی دیسرا شیطان مگر دٹا گئے. سورت ابراہیم کی تاسو لستی ہوں نیما کے ربیا پری دینو، لا تلومونی ولومو انفسکم، تا تبوی ماما ملامت کوا ملامت کے زانو نخپلم، انا عبادی لیسا لکا علیم سلطان، اللہ و تجواب کی سوئی زما چکم بندگان دی کرا نو شیطانا نشت تالرا پدی باندے سغلبا، وکفا بی ربک وکیلا، وکیلا من کفیلا، پورا دستا رب زموار، ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر. پا توحید باندے پینزم دلیل عقلی، ربکم الذی ربستا سواغد ہے آجت رواستا سواغذات تے، یسجی لکم الفلک فی البحر چھے چلیستا سواغد پارا کشتے پدری آپ کے، او دیتا ہوئی تذکیر بن نعم، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ دَپَارَ دَرِ چِ طلب کے سو مزدوری تجارت، مِنْ فَضْلِ دَفَضْلِ دَاللَّانَ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يَقِنًا اللَّهَ رِبْتَاسُ رَحَمْكَوْنْ كِ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اللہ فرمائے آیت کے زورن دا آغا چاہتا چی مصیبت کے دا اللہ نا غیر را مدد کئی، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ كَلَچُ رَسِيتَ تَسَتَ تَكْلِیف پِلْ بَرِّ پَتَرْيَاب کے، ضَلَّا مَن تَدْعُونَا إِلَّا إِيَّاهُ ایر شستا سنا آغا سوک چی تاسے پاجتنو کے را مدد کوائے بیدا اللہ نام، نُفَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ آرَسْتُمْ ہر کلا چ بچ کی تاسو وچتا نو تاسو مخ گر زوید توحید نام، وکان الانسان کفورا او دے انسان نا شکرام، پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ وی کل ما تعتمدو علیہ فہو الہو کام، ہر یوشے چستا پی عقید دا خدای توب دا دکستا جتروا دے، بیا فرمائے اف امنتم ان یخسفا بکم جانب البر، تخویف دنیاوی شرک مکوا کنی دنیا کے بازاب رش اب یا بت بچن سے، اف امنتم ان یخسف بکم آیا بے غم ہے تاسو چل او منڈی تاسو جانب البر پترب دوچ کے، او یرسل علیکم حاسبا یا رولگی پتاسو دکانو باران باران دکانو، ثم لا تجدو لکم وکیلا بیا بو نمو میں تاسو زان لا سوک زیموار، اکرما دا ابو جہل زوے و کشتے ڈوبے دا نو مسئلہ امن لبیا خو آغا وقت کے فیدہ ورنکڑا خا، ام امنتم ان یعیدکم فی تارتن اخرام، ام امنتم ان یعیدکم اللہ لگا سنگ چستاسو پزمکا پمنڈلو قادر دے دا سم کولشی چستاسو سا ضرورتو نا پیدا کی او بیام دا غی بحری سمندرون تا ورپاس کی بیڑو تا اخوی جے او چی کل دا سمندر منس تا شے او دا غر وقت دا چپی دا دریاب در باندر آولی غرق او پرکم کی خواب قرآن ذکوی افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر ام امنتم ان یعیدکم فی تارتن اخرام آیا بے غم ہے تاسو آیا بچ بش ہے تاسو چھ واپس ببوزی تاسو پدرے آپ کے بلزل فیرسل علیکم قاصفا راو بلی گئی پتاسو باندے تیزا ماتا ان کی سلے فیغرقکم غرق بکی تاسو بما کفرتم پسبب دے انکار دا توحید تاسو نام ثم لا تجد لکم علینا بہی تبیا بیا با انم میزان لرا پمونگ باندے د دینا سوک تپوسک ان کے تبیع پوچھنے والا ولقد کرمنا بنی آدم تذکیر بالنعم ولقد کرمنا بنی آدم ترغیب دے د پار د توحید د قبل اولو او د آدم اولاد باندے تذکیر دے د انعامات ولقد کرمنا بنی آدم یقیناً عزت ورکڑے منگا اولاد آدم تا اللہ عزت ورکی کو خدائی تو بو نور گئی پیرانی پیر ویلیو لا کرامت لی ان اکونا معہو فی شئن من تدابیری و تصاریفی مالک وردہ کرامت نشتا چیزد دا اللہ پا خدائی کیسا دست و رسول رمان مالک وردہ نشتے خواہ اللہ فرمائے ولقد کرمنا بنی آدم دا آدم دا کرامت عزت مند ہے دا اولاد دا دا اولاد دا دے بیا وہ وجی دی یو نطق دویم تمیز دریم عقل سلورم معرفت پینزم صورت شپگم تسلط علی الارض ما تحت الاسباب اوم فائدہ اغستل د دینا د دی وو وجنا اللہ د آدم بچی عزت من کری او کرامت چه دے اغا صفت تے دا اغا صفت تے چه دا چاپ ذات کے بغیر د لحاظ د غیر نا امون دلشی او فضیلت دیتا ہوئی چه دا بل پا لحاظ سر پا دا کی زیادی دیتا صفت نو کرامت دا ولی پا اختیار کے نہیں خواہ ذکر کتابوں نے لکھی الکرامت و حیض الرجال کرامت سڑی د پار ادا سے دے لکد زنانا بیماری زنانا د زانم نی خبر نا جوڑش دا داغے خوخ نی دغ سے ولی د زان نی خبر یو کرامت تے نا اللہ سرگن کی مثال د تخیما چینک تے دا کور روڑا تو پیالے چے دا پکے ابے ٹک کی شل میل مان ناچتی او تل اجائے امین منو تا چے اچے نو تا گور شل والا پیالے ڈکی شوی او پکی بیام چیشتا دیتا کرامت ستا پکی اختیار نو خستا پلاس اللہ سرگن کو کار بارا پاگی کیا تا پیالے چے لس راتلا او اس کل شلو کسو بیام ختم ندا دیتا کرامت او دا کرامت سی دا دی بند پا دی عمل کی اللہ خیر و برکت واچی کرامت دیتا نو چی بات خکی زامن ورکی دیتا خدای توب ہوئی ملا کرامت خدای توب نہ پیجنے او چی کلا دا آدم زوی شوی نو اللہ تعالی کرامت در کی عزت مندی در کنا خطا آغا لط شورو کرے چی دا خپل نکا خلاف ورزی دا شورو کرے او دا ای کلا چی دا عزت مند سری عزتو کی کنا نو آغا ستا دوست جوڑ شی او کلا چی دا بدماش اور لو پر عزتوں کے ناغوی اس میں امنتے نو بیا بدل لتے در کئی ایزا اکرم تل کریم ملکت ہو و ایزا اکرم تل لئیم تمردا اللہ فرمائے ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر یقیناً عزت ور کرے منگ اولاد آدم تھا سوار کرے دے منگ پہنچا پتریا آپ کے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ روزی ورکڑے دتا مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکو سیزونو نام وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ غَرَوَالِمُ ورکڑے دے پڑھیرو ممن داغ چانا خلقنا چ پیدا کری دی مونگ تفضیلا ڈیر غور والے یوم ندعو کلو ناسم بے مام یوم ندعو پا آیت کے بشارت و تخویف اخروی دوارا دا قیامت میدان کے بارہ ڈلا دا خپل مشر سرا میدان محشر کے حاضر کرش دا ہر امت نیکان توحید پرسبا دا انبیاء علیہ السلام سرا حاضر شین مشرکان با دا خپل مشرکان و مشران و سرا دا اللہ دربار علیہ کسی شی پیش بش امام من حدیث کے راضی قال يدعى احدهم فيؤتي كتابه بيمينه راوب بللي شياريوتان وربكري شي عملنامه بخلاص نو امام همنا عملنامه يوما ندعو كل ناس بامامه فرض قیامت آواز بہو کو ہر چاہتا بے امام نمانا غردا دا پنم دا پیشوا ددی دا مشر ددی فمن اوتیا کے اعلان بوشی چھ پلان کے دا پلان کی زوے دے راش دا پلار نم باندے بو تا آواز کی خا دا مور پنم نا فمن اوتیا کتابو بے امینے نو آغا سوک چھ ورکرشوا غطا ملنا مخپلا پخیلاس کے فولائکا یقرون کتابہما دغا کسان لولی با عمل نامے خپلے ولا یظلمون فتیلا ظلم بنکی پدی پا قدر دتار دا ڈکی دا کجرے ومن کانا فی آزہ اعما اعما عن الاہتداء فی الدنیا لا یرا طریقا نجات فی الاخرہ سوک چے پدی دنیا کے دا قرآن نڈن شو نو آخرت کے بعد نجات لار دے نمومی خواہ من کانا فی هذه اعما اغا سوک چوی پدی دنیا کے ڈن بے دلیلا فہو فی الاخرت اعما وی بدے پاخرت کے ڈن دم وادولو سبیلا اور رکون کی بئی لارے لرام یو سڑی بلتوے وے مجاز نشتا قرآن کے ناغا بل ورتوے چھے تو خود دنیا کی ڈن دے کنا آو نو آیا آخرت کی بم ڈن دے ناغا قائل شو چھے آو مجاز شتا مثلا یو مور دا اغڑ اندہ دا او وادش وچاتا نو چھے دا بچی روڑی نابا ملان دی نا مجاز شتا دے ولی نشتا مطلب دا دے چھے پا دنیا کے دا قرآن تا شاکڑا نو آخرت کی بڑون دے او کو دنیا کے دا قرآن تا مخ کو نو آخرت کی ببینائے اگر چھے تا پا دنیا کی ڈون نوے خو آخرت کے ببیا ڈون دے گورے خواہ اللہ فرمائے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِن كَادُوا دے دین ادھرے کم آیت پورے دا سلورم آیت دا موجے دے دے عدد رب سبحان الذي اسرا سررے اللہ فرمائے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ یقیناً غالی مشرکان چی والی تالرا دا بیان دا خبرنا چی وحی کرے دا منگتا تا لِتَفْتَرِيَا عَلَيْنَا غَيْرَا دید پارا چی اتڑی پا منگ باندے دا دینا غیر خبریں وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا دغا وقت با انیسی دی تالرا دوستان باندے کتا دا توحید مسئلے پریخو دے او جرندگڑے دلویزوانو پاوا باندے روانو ادا کی شہر و تشورو کرے نو ازن لتخذو کا خلیلا دغا وقت کے بتا بیا پستر کو پورے کئی یہ روی زبردست بیانے ان کو خان زبردست بیانے اللہ فرمائے کہ کی شہر و تشورو کرے نو ازن لتخذو کا خلیلا چھے گنجا بچاؤ جنجا بچاؤ دو رضا منی اوشا پلانے چلو شا آنے سر معلومی نویخ نے کتاب کے سے درک لگی کسے ننو جنجا بچا او دا دے اس براشی مدینے ترا روان دے پلانے دے ڈنگ لے دے خواہ پدے دیر خوشحالی چھے نو ایدن لتخذو کا خلیلا دغ وق بونی سی دی تالرا پدوستانا ولولا ان سبتنا کا لقد کتا. کل چ آیت نازل شو نبی علیہ السلام وی اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یا اللہ ما خپل نفس تا دستر گی در رب مرم پرے دیکھا رحم روانے ہوگی. اللہ ذکر وی ولولا ان سبتنا کا کمونگ نوک لکڑ تالر اے پیغمبرا نو لقد کت ترکنو الیہم شین قلیلا، یقیناً نزدے واچ کوک شوی بوی دیتا لغن تکے، خو ما کلکڑی ما دل تثبت درک د دنیا کافر پتا خوارے اکڑے ہوتے جان تک ہوگ نکڑے، او کچرے کوکشوی وی نو ایزن لازکنا کا زیف الحیات و زیف الممات، دغ و خام خامنگ بس کولے ہوتا تا یو پد و عذاب پا جند دنیا کے او یو پد و عذاب پس دا مرگنا. پیغمبر تیوی طالبہ میں ڈبل عذاب در کرے وی. اسم ملا صاحب چی کم خلاف کی دا اللہ دا قانون نو دلب ڈبل سزائی، دا ملا صاحب خز چی کم خلاف کی دا سنت آگے خز لب ام ڈبل سزائی، ولی زکا دا ملیانو کو رنے دا دی با خبر دی دی تا پتا دا او سرد آگے ناروا کی. اللہ فرمائے اے زن لا ازقنا کا ذیف الحیات، دغ وخا مخاس کولے بوے ماتا تا دچ سکولے بوے ماتا تا دچند عذاب درکڑے بوے ماتا تا دچند عذاب پجند دنیا، وذیف الممات او دچند پست مرگنا، ثم لا تجد لکا علینا نصیرا، بیا بو نمو میں تو دزان دا پارا پمونگ باندے امدادے یعنی زمونگ مقابلہ کے، وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ. اللہ اکبر. اللہ فرمائے فرمائی معجزہ دا معراج ظاہر شوا لیکن مشرکان دا دے باوجود نہ منلا، دے لا سکے اس کوشش کئی چھے تا دا مکی نفس ترکب آنے بار کین، لیکن کلا چتا ابا سی د مکینا دیم پکے بیا گورے نہ پرے دمخا دانے جی دی بپکی ہوتا بتے اباس دیبم پکے نہ پرے دم ان شاء اللہ. وان کادو لیستفزونک من الارض، یقینن دی غواڑی چ چلو نہ جوڑ کی تا تا پدیز مکد مکے کے او ابا سی تالرام، لیخرجو کمنام د پار ددے چوبا سی تالر ددے مکینا، ویز اللہ البسونا خلاف کلا کلیلا، او پتہ وقت بہسار نشیدیستان بعد مگر لگ وقت کے لگ وقت پورے بئی جیبم اباسم، سن تمن قدر سلنا قبل کا میں رسولنا، سن تمن اے یو عزیبونا کا سن تمن قدر سلنا، اللہ وی دا زما زړه طریقہ دا چاچ خلاف کړی دی ما سزا اور کړی دا. آیت کے سنت منصوب او سننا دا مقدور مفعول مطلق، اللہ به د موجوده مشرکانو سره هغه سلوک کئ کم سلوک چې پخوانو مشرکانو سره کړو. سنت من قدر سلنا قبلک، پشان د طریقې زما دا هغه چا سره چې لګلی دی مونږ ستانه مخ کې، من رسولنا در رسولانو زمونگنا، ولا تجدو لسنتنا تحویلا، او بنمو میں زمان طریقے لرا سبدل والے بدلن بولا انمو میں خواب. اقیم صلاتا لدلوک الشمس الى غسق اللیل، لدلوک الشمس کے لام اجلیہ دے دا وجد زوال در نورنا، الى غسق اللیل من تیارو، اقیم الصلاتا لدلوک الشمس کومن زنا دا وقت دا زوال در نورنا، الی غسق اللیل تر تیرے د شپ پورے. زوال زوال بن پی جنے خا، نن سبا زما در کمزوری فکر مطابق چی شل دویش منٹ دا پاس دو لشینو دیتا زوال وی باس، استاد منز روا دے کوا پبرا چیر سمری خا گوا نماز پخین منز. اللہ فرمائے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس کوا منزنا دا وقت دا زوال دا نورنا الی غسق اللیل تر تیرے ترشپے پورے یعنی نور پر واتا پورے وقرآن الفجر او منز سباہم کوا اقرا القرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا یقیناً منز د سباتا زیر کے دیشی د ملائکوم ملائک اللہ رلی گی د سبائی مانزتا زماستا اعمال اڑی روڑی خا. ومن اللیل فتہجد بی نافلۃ لک پ اصطلاح شریعت کے دشپی منز تہجد وئی سڑے سن سخوبو کی او بیا را پاسی او اللہ تو ادری گی او زاری فریاد کی نو دیتا تہجد ہوئی. ہاں دلتی او سوال او داغے جواب سوال دارے آئے نبی علیہ السلام با نے مند تہجد فرضو کا نہ پلو. بعض مفسرین ہوئی چی کل نور منزو نہ فرشوی نو نو تہجد پہ فرض پیغمبر باندے او چکل معراج کے نور منزونا پرشول نو وجوب او پرزیت دا تہجدو دا پیغمبر پاک نہ منسوخ شو لکا علامہ خازن وغیرہ اس غور دار چ دا امت دا پار دا نپل دی دا شپی منز چ دے دا نفل دے نپل دے خدا کا چا دا پار چ کل کلے کئی او کلے نکی. او مفسرین ذکر کری چی مخکی نا تحجد کئی بیادی نپری دی زکر دا داغا دا پارا سنت موکد شو دا وجد عبداللہ ابن مسعود روایت شتا اس دا چی دا تحجد سو رکات دی سنگ دی ستری کہہ دا عام دا دا چی نبی علیہ السلام اتر رکات کری دی زمان یاران دوستان دا دینا تراوی جوڑے کھڑے ودا جی خانو چ اتر کا تے تراوی شنو صلاۃ اللیل سشم اگر من تو خے اس تو اے جی یرا دا نبی علیہ السلام اتر کا تے تراوی کھڑے خکڑے وینو صحیح شوا استاد تے پوس نا گد شپی من دس شو عام خدا دا چ نبی علیہ الصلات والسلام اتر کا تا تہجد کھڑی جی بغیر د مور نور مانزنا اگر چې حضرت عائشی رضی الله عنها د سلورو د شپغو هم سبوچتا طریقې دار چې اول دو رکعات لندو کا او بیا دو رکعات نیتل خو قرات اوغت کا بیا دا طریقہ وا د تہجد په مانزه کې یو فائدہ دادا چې دروازه ته چا سره خبرې کین نو ستا په خبرو کې به وزنی تا خبر کے با اشری باس تا خبر تب خلق وگ دی و اقوام قیلا قرآن کے اثر خی کنا وہ اقوام قیلا ستا پوینا کے با اللہ قوام پیدا کی مضبوطیا. اللہ فرمائے ومن اللیل فتہجد بی نافلۃ لک او دش پہ پے برخ کے تہجد کوا دا زیاتی منز ستا دا پارا شاعر ویلو تکیا اور بیچونا ہے کب تک تکیا بیچونا ہے کب تک وقت کو اپنا کھونا ہے کب تک ترک میں با تلائے او بالک کے پروتے داخپل وخ با کل تباہ داخپل وخ با ترک میں تلگیا او تباہ تو وہ ترک میں پتلائے او بالک پروتے پردا تہجد وہی دیتا چدا تلائی او بالخ او برستن پریدا خو پریدا اور بیدار شاہ خخ پلے او دسکا او اللہ رب العزت تو جاڑا ازما کمنے اسم سوکی نا تو رتیار دو یواز ناستے ولا سن دیو چتکڑی خ جنگو کا خپل خدای پاک سرا خی گیلے ورتاو کا اتب یاد خدای غیرت گور چتا سر سکئی منگلا چل نہ رہی سی نو ترلس و بجو بپراتیو دخو بخرو دخو بسکو پتہ نہیں لگی. اللہ فرمائے نافلۃ لک دا زیاتی دے استاد پارام آسا ان یبا سکا رب کا مقام محمود نس دے راج ابر سی تال ربستا زیدستا شیتا مقام محمود آغزل شیم غور دار چردین مراد شفاعت قبرا لیکن نبی علیہ السلام ویلو شفاعتی لے اہل الکبائر من امتی زما امت کے چچا کبیرہ گناہوں نہ کڑی ما تب اللہ اجازت کی نظر بیا شفاعت کو مغی توی مقام محمود کا وقر رب ادخلنی مدخل صدق نام وقل اوایا ادخلنی داخل کی مال رام مدخل صدقین مدخلن حسنن مرضیین بلا آفتین خیستہ زی زپک خوشحال ما اس قسم مصیبت نہیں دے تو مدخل صدق و اخرجنی اباس ما لرا مخرج صدقین اباس ما پیستو درشتیاو مخرجن حسنن مرضیین من غیر آفت المیل الى النفس ولل وللضلال بعد الهدى اللہ ما ابا سے پخیستہ زید خیستہ اشتلوتا و اخرجنی مخرج صدقین ابا سے ما پشتلو درشتیاو وجعل لی من لدنکا سلطان النصیر راک مال را دخپل طرفا غلبا سرد امدادنا وقل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زوقا بھارت کی جماعت روان شو داغیار دلاسن ارسڑے ہوئی منخپیو حال دار ہے پاکستان کے دا مشرکین و بیدتیان و دلاسا دا ظالمان و دلاسا پزرگون و جماعتون روان دی لیکن اگا نہیں نی حدیث پاک کے راضی مساجد ہم عامرتن وہی خراب من الہدا جماعتون بابا دی قرآن تب پکے سوکن پری دی خواہ قرآن تب پکے سوکن پری جماعتون بئی خطب پکے قرآن پا زور نشوے لے وائی تا ایلہ اکڑا تا جماعتون روان نکڑا قرآن با پکے نو ہے اپا زور بے پکے نو ہے ابر ال سپیکروں کے بہ نو ہے اپا ایپ ایم کے بہ نو ہے اذان لگوٹ کے نو آیا کیا نا دا تاروان نکڑل ڈیر زنانا چاغ لری دی اور راتلی نشی آگے اسم خیرے کئی چیئرمان دے چھ ایپ ایم وے نمنگ بدا تو رید تفسیر دروجے اور دلے وخا وقل جا الحق وزحق الباطل وا یار آگے حق اور رخش باطل حافظ ابو یعلان جابر دے وہی مکہ کے نبی علیہ السلام تلالم درے سواش پہ تو بوتان پراتی دی نبی علیہ السلام ما تو دامات کا دامخون والروان کا اور بیدا آیت الست وقل جا الحق و زحق الباطل وا یار آگے حق اور رخش باطل نن سبا مسلمانان بوتان والمخون روانی نا ای گرزی بنو خدائی رو کچھ تبوتی امون تا کنا لانی زی توڑا ما دیر پیسی بو کیوا بوت پروش مسلمانان بوت پروش کنی تجربو کوا پلانی کبر کے وما زما یو اندویش اشنا دے آگا خطر آلے گلے دے چی پدے پلانی کبر کے سونا دا بوتان دی دس روزا رو تا گورا کدا کبر دلو نشلو کنا او دے دل پکو دالو نس پڑد کنا پارام کے نا سری دا بت شکن نی دا بت پروش تھی بت پروش تھی بت پرستی نہ بت شکن دکھا اوز کا منگ تباشو منگ کی بت پروششتا بت پرستتا خود بت شکن ہے مادہ موتا کی نشتا نبی علیہ السلام صحابی تو دا مات کا ادا مخون والا روان کا او بے دا آیا تو لستو وقل جا الحق وزحق الباطل وا یا راغ حق اور رخش باطل ان الباطل کان ذوقا یقینا باطل دے رکی دن کے اب رکی گیا نتب اسما تو ہے استاد جی چھ باطل رکی دن کدے کم دے رخش وی خون دی وسم پزر گن دی کمزوری خوشو کنا کھڑت خون شی کولے کنا اکتا وے کولی شن تا تے چل خیم تے تپوس کو استاد جی پخوا بتا چی مڑے اوشو نتاوول بر پیسے برے تاولی راو سے ولی نتاوائے نا بدا چی کی زمڑا ما سر دا باسو نمکوا نو کمزور شکر نشو کر روک ندے نو کمزور خوشکر نا اللہ ان حزب الشیطان ہم الخاسرون وہی خبر شاید شیطان ڈلتا ہوا نہیں رکھا اللہ فرمائے ان الباطل کان ذوقا یقیناً باطل دے رکی دن کے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ترغیب دے قرآن تا زورن دا چاہتا چہ قرآن نہ مخڑے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دے صحابہ کرام یو جماعت پہ سفر روانو دیو کلی مشر اغا لڑم چی چلے ہو خلق رالو صحابہ کرام تے حل فی قوم آئے پتاسو کے سوک دم گرے اشترے پتاسو کے سوک علاج کا ان کے چھ دمگا دا سڑے دم کی رے لڑم چی چلے رے وہ زلہ صورت پاتے ہے پہ وہ آگئے دم کو مریض خشو اور بے نبی علیہ السلام تا حال بیان کو نبی علیہ السلام اور تو صحیح رکھا اور بیا نبی علیہ السلام اگیت ہوئے بالکل وہ قرآن پاک شفا دا او دارو دی خا وننزلو من القرآن ما هو شفاء ونام اغاثت العفان کی لکھی وہی ضمانت سروائم چ قرآن علاج دے دا امراض قلبی او دا زڑ دا مرض بعض سلف ہوئی دا قرآن یو آیت لکل او دا آغی سکل دا جائز دی تفسیر قاسمی لکلی دا قرآن یو آیت پا کاغذو لکا آغذان لعبک اس کا دا ہر مرض دا پارتال جائز دی وننزلو من القرآن ما هو شفا نازلو منگا قرآن پاکی آغشے چا آغدارو دی ورحمت للمؤمنین او رحمت تے دا پارا دا مؤمنانو ولا یزید الظالمین الا خسارا او نزیاتے ظالمانو دا پارا مگر تاوان ظالم سوک مشرک مشرک پہ دماو کنا اغلا فائدہ زکن اور کہیں چاغ کے نا اللہ سر سرابت نشتنو ولا یزید الظالمین الا خسارا نزیات ظالمان لرا مگر تاوان واذا انعمنا علی الانسان پدی آیت کے زجر آغا چا دا پارا چا آغا شرکی توحید نمانی او ناشکر دے دا اللہ دا اناماتو او دا با انشاءاللہ تفرین بعد وایو یو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا سورة بنی اسرائیل شروع دریم حصہ سو نمبر آیت پورے چپدی کے ددی مسئلے وضاحتو چچا انبیاء علیہ السلام شڑلی دی دا وطن نے اخکلی دی نو پاغی عذاب راغلے دی او ذکر دا امور مسلحہ و ترغیب للکتاب او زورن آغا چاہتا چی مخڑی دا کتاب اللہ نا یر دا آخرت و دلیل عقلی سو آیت پور دا مسئلہ روان دا پدی آیت کے زورن دا دا پار دا مشرک انسان اللہ فرمائی دا مشرک حال عجیب دے زب احساناتو کم نو دے زما دا احساناتو انعاماتو نسبت غیر اللہ تکی او چکل پی مصیبت کے گیر شی نو بیا تینا غخپل آجت روایر شی دائی نو نو امید شی نو بیا سرب داوی چی یا اللہ خیر یا اللہ خیر آیت نو معلوم شو آچی مصیبت کے خدای را مدد کول او پا خیر خیریت کے نسبت غیر اللہ تا قول دام شرک دے او دا دینا زان ساتل پکار دی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ او کلا چه انعام اکمونگا پا انسان باندے مخ اگر دے او لری کی خپل ڈڑا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا او کم وقت سو شرو کان اوسا او کلا کم وقت ارسی دت تکلیف نوینا امیدا قل کل یعملو علی شاکلته دا حق باطل پیسلب دا خلق و پخواہش نہیں بلکہ دا اللہ حکم تب قتلش انن تال اختیار دے عمل کا وچ سد فخی او زبد شاکلتی ہی مانے کو ماں قل ورتوایا کل یعملو علی شاکلتی ہر یو عمل دکئی پخپل طریقہ عمل دکئی پخپل طبیعت عمل دکئی رخپل نیت مطابق عمل دکئی پخپل دیندار ہے عمل دکئی رخپل مذہب مطابق عمل دکئی دا عقیدے مطابق دا ٹول مانی دی رشا کے لتی فوا رب کو فرب کوم عالم و بمن ہوا ہدا سبیلا فرب کوم عالم و رفتا سو خپ ودے بمن ہوا ہدا سبیلا پاگ چاچا گروانی پسملار ویس الو نکان روح آیت کی شکوا جواب شکوا صداقت رسول اللہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تپوس کئی دستانا پبارد روح کے روح منا جبریل علیہ السلام یا روح منا اغا روح چی کم پہ انسان کی اور دا آیت حاصل دارے چستا مقابل مناظر زدی نو آغل دا سی خبر کوا چی دماغ کلوش قل او آیا الروح من امر ربی روح پیدا شو دے پہ حکم درب زمان من الامر الذی لا یعلمہ الا اللہ قرطبی وی دادا خدا تعالی آگا حکم دے چدا اللہ نہ سیوا پہ بلسوک نہ پوئی فرمائے وما اوتیتم من العلم الا قلیل او ندے درکڑ شوے تاسوتا دپوئنا مگر لگشان ولا ان شئنا لنذهبنا بالذی اوحینا الیک آیت کے نفی دے شرک پہ تصرف زجر دے مشرکانو تا نفی دے شرک پہ تصرف اللہ فرمائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل چہ علم بدا سے دنیا نہ لار شی چہ اللہ تعالیٰ با علماء حق ختم کی دم ملک نہ نو چہ کل یو عالم پاتی نشو نو خلق با دنیا کے جاہلان خپل مشران جوڑ کی آغی با پخپلم گمرائی او دا خلق بم گمرا کئی نو دنیا با اڑے گڑے شیروانمش وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمُنْغَا اُغْوَالُوا خَامَخَا بُوبَزُ اُسْتَاسْتَانَا آغَشَي چِمُنْغ وَحِي كَرِدَ تَاتَا سُمَّا لَا تَجِدُو لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلَا بِعَبَا اُنَمُ مِتَزَعَنْ لَا پَدِسَرَا زَمُنْغ مُقَابِلَكِ مَدَدْگَارَ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ مگر نی بوزو د وجه در احمد در افستانا ان فضله کان علیک کبیرا یقینا فضل د اللہ دے پتا باندے لوئے قل ان جتمات الانس والجن فرمائی دے زدیان و تعلان کا چول معجزات قرآن کریم کافی نہ دا دا خطا دا سے بے نظیر معجزہ دا چھے دا عالم دا تمام انسانان و پیریان را جمشی او خپل مابین کے مشورہ اکی نو امبر دے مثل پیش نکریش قرآن دا خپل فصاحت و بلاغت حسن و جمال نظم و تالیف اخبار بالمغیبات دلائل و براہین و پیتبار سر دمر بے مثال کتاب دے چھے دا دے نظیر پیش کول محال نی. اللہ فرمائے قل و تو آیا لئن اجتمعت الانس والجن کچر جمش انسانان و پریان. گر دی آیت کے انسان پر جنات و مقدم کو جواب دارے چھے دا جنات و سرد بنی آدم قدر و عزت نہایت زیاد تے پدی وجہ دا مقدم کو پدی آیت کی او دی آیت کے اللہ ٹول عالم اور ٹولی دنیا لے چیلنج ور کئی چھ سو قرآن نہ منی مقابلہ دیو کی دے قرآن نشی کو لے. قل ورتو آیا لئن اجتمعت الانس والجن کچر جمش انسانان و پیریان علا ان پدے خبران یاتو بمثل ہذا القرآن چھ روڑی پشاند دے قرآن لا یاتون بمثلی نشی روڑ لے دے پشان ولو کانا بعضهم لبعض ظہیرا اگر کشی بازے ددی دباز د پارا مددگار. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل آیت کی شکوہ دا چدا آئندہ شکوے د پارا بنیاد دے فرمائی ما قرآن کے عرص بیان کری دی دا ہر الخ دا مسائل ما چیڑی دی مسئلہ دا توحید دا شرک حشر نشر رسالت نبوت ترغیب ترہیب اوامر نواہی مثالون واقعات حاصل دا چی دا یو حق طالب دا پارا ما قرآن کے تمام امور ذکر کری دی لیکن عنادی انسان بیام نمانی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یقیناً قسم قسم بیان کری دی من خلق تا پدے قرآن پاکے دا ہر قسم بیان نا. فابا اکثر الناس الا کفورا نہ کئی ڈیر خلق بل سکار سیوا دنا شکر نا اکثر خلق دینا شکرا الا کفورا. بیا فرمائے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا فرمائی قرآن واضح دا و سرد دے مشرکان دا زد و عناد دا وجن قسم قسم مطالبی کئی زما دا پیغمبر نا کل و تیو سوی کل بول سو اس و تسوی ویچر ایمان نرولو تردے شیر او باسی منگلرا دزمکن چینے دا چینے اللہ رو باسی او دا دے دینا وہ مطالبے دا مشرکانو مطلب دا دا آپتی ور وزیدی ہر مشرک حق نمانی اور تو لمر بستانا مطالبے کئی تا و پارام نپری دی. وقالو دی ویل نؤمن لکا چری مان نرڑو پتا حتی تر دے تب جر لنا من الارد انبوا شراوبا سے منگلا دزمکن چینے اس بل اتراد او تکونا لکا جنتون یا دیوستا دا پارا باغ من نخیل و عنب نکجر دانگرو فتفجر الانہار خلالا تبجیرا او اوبیوی نیرونا پا من داغے کے پڑیر اوبیو لسرا او تسقیت السما یا رو غردے پا منگو اسمان کما زعمتا لکا جستا گمان دے اوائے علینا زمان بارکے کسفن ٹکڑے او تاتیا باللائے والملائکت قبیلا یا راولی تا عذاب دا اللہ و ملائک دا اللہ مخامخ او یکونا لکا بیتم من زخرفین یادستا کوٹی دس روزرو دا اس خبری دی دی توی خوی بد مانے بیسیار او ترکا پی سمائے یا اوخی جی اسمان تا نو دے دے کے وہ تدا اللہ نبی وے ختل ہو ما کہنا میں راج لتل نو ما ناگی وہ تسوئی وے ولن نؤمنا لرقیہ کام چر نمنو من ختل ستا دا پار دا میں راج حتا تو نزلہ علینا کتابا نقرو تردے چ نازل کے منگبانی کتاب چ منکم غالو منگے اولولو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول نو بس خدا نو دا تازو چی کم سیزون یادو دا زما دا وس ندی نو کم منه او کن منه دا زما دا وس خبر ندخ قل سبحان ربی او آیا پاکی در عبد مال را هل كنت الا بشرن نیم دا مگر بنده ما رسولن را لگل شویم وما منع الناس ان یؤمنو ندی من کڑی خلق لرا دا ایمان روڑلونا اذ جاءهم الهدى کل چراغ دی لہدایت الا ان قالوا مگر دے بہانے کولو چی دی وائی اباس اللہ بشر الرسول آیا را لے گو اللہ بشر لر پیغمبر پکار خدا چی دے نور را لے گلے دا بشر دے خان بریلیان پکی رووت الخا بشر الرسول قل لو کان فی الارض ملائکت یمشون جواب شکوہ لو کان فی الارض ملائکتون دی تو آیا کہ پزمک کے فرشتے آباد وے نو داغی دا پار بر رسولم فرشتوں کے رات نو تاسو خس فرشتے نے چی تاسو پا فرشتوں کے پیغمبر رو لے گم تاسو انسانان یہ نو پا انسانانو کی میں دتا پیغمبر رو لے گم قل لو کان فی الارض ملائکتون و تو آیا کا پزمک کے وے ملائک یمشونا چگر دے دلے اسے دن کے مطمئنین اسے دن کے نو لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا نو را لے گڑے بو منگ پدید آسماننا ملک پیغمبر قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکوم صداقت دا رسول اللہ تسلی پیغمبر تھا یہ ردا تھا کہ کبھی مطالبے کوئے داخو میں دا وسا بار دی خوش اچھے نہ منے نو اللہ خوش تے کنا قل ورتو آیا کفا باللہ شہیدن پورا دے اللہ گوا بینی و بینکم پیسل کون کے زماستا ستر منز انہو کان بے بادی خبیرم بصیرم یقیناً اللہ دے پابندگان اخپلو خبردار لیدن کے ومن یاد اللہ فہو المہتد آیت کی یرد آخرت و بشارت دوڑا بیانی ومن یاد اللہ اغا سوک چہا ہدایتو کی اغتا اللہ فہو المہتد اغا ہدایت مندن کے دے ومن یدلیل اغا سوک چہ بیلاری کی اللہ نو فلن تجد لهم اولیاء من دونه پس چر با اونمو میتا اغیل را مددگار بیدا اللہ نا ونحشرهم یوم القیامة علا وجوهم عمیا وبکما وصما را غنبکم پا مخونو ددی دیل را پرد قیامت عمیا راند بکما چڑاگان و سم ماؤ کان مؤام جہنم دے ردی جہنم دے کل ما خبت زد نام سعیرا ہر کلا چ ارسی لمبے اندازے تام خبت پمان دے اخوالی سرک اوکڑے شی پدے مان اعتراض راضی اغ اعتراض صورت نحل کے ذکر دے تا صوبہ سے دش پہ تا آیت سورة النحل بحاسد لا جرما انا لهم النار وانا مفرطون خام خاشت دی لرا صرف ور وانا مفرطون دی بوتا مخکے وغردو لشی نو بیا یخ سنگا شوی چت دل تا مان کے چکل ما خبتر کر چلمبی یخشوے سورت نحل پہ رد کچھ یخی جی نا نو شیخ مرحوم مان دا کل ما خبتر کلا چ ارسی یو انداز تدا لمبے نو زدنا ہم سعیرا زیاتو بدی لر لمبے دور ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا دا سزا دی لور کرے شوا پدے وجہ چیدی انکار کہے زمادہ تننا ذالک جزاؤہم وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا او دی وی آیا کله چې مونږ شو ډکیو زره زره نو ائنا لمبوسونا خلقا جديدا آیا شوبه مونږ پیدائش نوي سرا پورته بکړې شو په پیدائش نوي سرا او لم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض دليل عقلي په اثبات د قیامت اللہ فرمائے اولم یرام آیا او دین گوری خگوری خوت پترا ان اللہ الذی چ بے شک اللہ دا سے ذات تے خلق السماوات والارض چ پیدا کری اسمان و نزمکا علا ان پدے خبرا قادر علا ان قدرت لری پدے خبرا یخلق مثلام چ یخلق مثلام چ پیدا کی دلی پشان وجعل لهم اجلا لا ريب فيه مقرر کړی دا دی لره نیټه شک نشته هغه کې فابا الظالمون الا كفورا نه کوي ظالمان بل هیڅ کار سوا د ناشکرنا همیشه ناشکر دي قل لو انتم تملكون خزائن آیت کې دلیل عقلی شپږم د الله په توحید قل ورته وایا لو انتم تملكون کتا سو اختیار مند ہے خزائنا رحمت ربی ر خزانو در رحمت در رب زما اذن لامسکتم خشیت الانفاق دغه وخت بتا سو بن کے د یری د ختمه دلونا تاسو په بیاوای چې دا مونږه لګو خرچ کو خلاصي بش وکانا الانسانو قطورا ده بنی آدم ډیر تنگ زړی زړی ډیر زر تنگی ولقد اتینا موسی تس آیات بینات فاسأل بني اسرائيل د دې دنه سنورم ایسا اخره پوره او پدې کې دا وی چې چا خندا کړې د پیغمبرانو پوره پاګي عذاب راغلې ښه لکه وګوره موسی عليه السلام پوره خندنه کړو سو عذاب پر راغلو یو یو معجزہ د موسیٰ علیہ السلام امسا دویم ید بیزا دریم لکنت د جبه سلورم سمندر کے لار پینزم طوفان شپگم ملخان وم سپگے اتم چیندخان او نہم وینے او چاوی چنا تسع آیاتن کی د تورات اغنہ احکام دی لکا مسند احمد و ترمیزی یو دا چ شرک بنکیم دویم دا چه غلا بنکے دریم دا چه زنا بنکے سالورم دا چه پناہ کا قتل بنکے پینزم دا چه سود بنکے شپگم دا چه جادو بنکے وم دا چه بی گناہ بننی سے خلق اتم دا چه تومت بن لگے نہم دا چه دا جہاد نبا نتختے ولقد آتینا موسیٰ تس آیاتم بینات یقیناً ورکر دیمونگ موسیٰ علیہ السلام لا نہ موجز اخکارا فاسأل بنی اسرائیل تپوس اکاد بنی اسرائیل نا اس جا اہم کل چراغ موسیٰ علیہ السلام دیتا فقال له فرعون او لغت فرعون انی لازنک یا موسیٰ مسحورا یقینن ز گمان کوم پتا باندے اے موسیٰ چ پتا باندے چا جادو کردے پت جادو کرے شوی قال لقد علمت ما انزل هؤلاء جواب قال لقد علمت موسیٰ و تو جادو نہ دے مڑا معجزی دی قال او موسیٰ علیہ السلام لقد علمت یقینن پوئے تو اے فرعون ما انزل هؤلاء ندی نازل کری دغا معجزے الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د زمکه بصائر دلائل د ښکارا کول د توحید دی و انی لازنک یا فرعون مسبورا یقیناً گمان کوم پتا یہ فرعون تباکڑے شویم فارادا ان یستفزہم فرمائی دے دین بعد فرعون چې کله د موسی او د بنی اسرائیل د مصر نه د شړلو بندوبست جوړ کو نه الله ما فرعون د هغه لخکر ټول په دریاب لاو کړل خان او د هغې غار سمې بنی اسرائیلو ته پرېښودل. فارادا ان یستفزهم من الارض او غوښتل فرعون چې اوباسي دی لرا په زور د ملک د مصر نه نو فاغرقناهو ومماهو جميعا غرق مونږ فرعون او د ده ملګري غونډ. وقلنا من بعده اویل مونږه وروستو د غرقېدلو د فرعون نه لبنی اسرائیل بنی اسرائیلو ته اسکنوا الارض اوسیږی په ملکې فیضا جاء وعد الاخرت پسر کلا جراشی وعد د آخرت قیامت جئنا بکم لفیفا رابولو تاسو لره غونډ. وبالحق انزلنا لفیفا اے من القبور مختلطین گڑبڑ. وبالحق انزلنا وبالحق نزل ترغیب للقرآن او په حق سره نازل اول شروع کړی دی مونږ د دې قرآن. وبالحق نزل او په حق سره نازل دی. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا نه له غلی مونږ ته مگر زیر ورکون کې ير ورکون کې. وقرآنا فرقناه قرآن مونږ تقسیم کړی دی لتقرأه علی الناس علی محسن تقسیم کړی دی مونږ په حصو کې دیر پارا چې اولول تدا په خلکو باندې په دم دما مکس دم دما. ونزلنا تنزیلا لگ لگ نازل کړی دی مونږ په نازل اولو. قل آمنو به قل آمنو به آیت کی ترغیب الکتاب دلیل نقلی دی. قل ورته وایا آمنو به ایمان راوړی په دې کتاب او لا تؤمنو او کنا روڑے. ان الذین اوتوا العلم من قبل یقیننا کسان چ علم ورکړی شوی دی اړوند ردینا اذا یتلا علیم کم وخت چ اولستل شي په دی باندې یخرون للاسقان سجدا پروزی پزنو باندې سجده کون کې ویقولون وای پجبا سبحان ربنا پاکی دا رب زمونږ لرا ان کانا وعد ربنا لمفعولا یقینا دا وعد زمونږ در رب خامخا پورا کیدون کې. ویخرون للاسقان یبکون آیت کې اعاده د بعد حد وجه نه وشوه او مسله نه واضحه شوه چې د قرآن په وخت کې که جړا نه درځي شکل د جړا جوړوه. ویخرون للاسقان یبکون او پریوزی پزنو باندے او جڑا کئی. ویزیدهم خشوعا مجاز مرسل زیاتی کئی دیل را عجزی اللہ ولا عجزی زیاتی خوا. قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن قل ادعو اللہ آیت کے رد شرف دعا بعض بدتیان ہوئی دی آیت نا پس سنت و پسی جی درې ځله په هیئت اجتماعي سره دعا ثابت شوه. نو د دې دوه جوابونه واوره. یو جواب دار چې دا تفسیر چا کړی دی دا کم چې تکه چې ته وایې نه درې ځله سنتو پسې په جمع دعا ثابت شي. دویم دا چې دا آیت نازل پچا دی په پیغمبر علیه السلام نه هغه ولې بیا سنتو پسې په جمع دعا نه کوله. که ته وایې نه اگر سنت کور ته وړي نو زکه دعا نه وکړي نو باب صلاۃ اللیل کې به مونږ تا ته خو چې جمعات کې هم سنت کړی دي او حال دار سنت پسې پنجمه دعا نه لګ. او که یو سړی دا وایي چې نه جی عائشه نه روایت چې انزل هذا فی الدعاء جواب دار بعد سنت ور سره وخایا انزل هذا فی الدعاء خوشته خو پھر دعا عبادت سنت تک پکی ہو خیا زان لدہ اسی دلیل پیدا کے مانز کے دننا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی قل ادعو اللہ اللہ را مدد کا خود چغی موہ نن اکثر پیران مریدان پا مانز بولاری پا مانز کے بزان رو غرزی یہ روی پا دباندے وجہ دراغے خوا وجہ دا نصیب مندل مانز کے چپد وجد راغ وجد مان منتل وجد من وی منت خلد اللہ عبد الرحمن او آیا بلن قوید اللہ آیا بلن قوید رحمان ایما تدعو فلو الاسماء الحسنا ہر یو چرا مدد قوید اغل را نمون دی خیستا ولا تجر بسلاتک جہر مکوا پا دعا خپلا ولا تخافت بها پٹوال مکوا وابتغی بین ذالک سبیلا طلب کا دری پا منس کے لار دین معلوم شو آچے بازی منزون جہری دی و بازی پٹ تی خوا نو پٹ منزون پٹ کوا اخکار اخکار کوا ابو داود کتاب الصلاۃ باب رفع الصوت بالقراءۃ فی الصلاۃ اللیل دا نبی علیہ السلام دا طریقہ وا جدش پہ با صحابو باندے گرزے دو یوش پس گوری چے ابو بکر صدیق پا تحجد والار دے پا دم دم قرآن وی رو رو عمر فاروق والار دے خوب زور زور قرآت کئی نبی علیہ السلام دوار رو گختل تا پوستے کئی ولی دا ستا سوکڑل دا صدیق اکبر جواب وے اسمع تو من ناجے تو کم ذاتا چما اورول غختل ناغت میں اورول زک میں پٹ پٹ وے عمر فاروق و تو او کزل وسنانا و اترد شیطان چود خلق را بیدار کمام او شیطان و تختم نبی علیہ السلام و تو دا خستا سو اجتہاد و کنا دا اللہ فرمان سدے آغا دا دے ولا تجهر بصلاتك جهر مکوا پدوا خپلا ولا تخافت بها پټوال مکوا وبتغي بين ذلك سبيلا طلب کا دے پمنس کلار وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا حدیث کی راضی قریشو کے بالغ ظلمے شو نوجوان بشو نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ادا آیت خود چھ پدے عقیدہ درست کالب کامیابی گی وقل الحمد للہ الذی ورتو آیا صفتنا دا خدای توب خاص دی اگر اب لرا لم یتخذ ولدنا چنے دے نیول نازولے تسنگ وایا چھ پلانے بابا دا خدای نازولے دے ولم یکن له شریک فی الملک کلوی دد د خدای سره برخه ده خدای والا برخی ورکړی دی کله وی روزی ورکړی ده اتاله ایسم ندی درکړی تاله نه برخه درکړی نه شپه و نه ورځ ولم یکن له شریک فی الملک نشتره برخه دار هغه سره د هغه بادشاهی کې ولم یکن له ولی من الذل نشتره هغه لره امدادی د وجه د کمزورۍ نه وکبر و تکبیرا لوی وا د هغه لوی کول اللہ لوے دے داغلوی وایا زیادے ولی کہے کلوے پلانے بابا دخدے نازا ولرے کلوے دل اللہ تعالی روز ورکڑے دا کلوے دل سوالون اللہ کتن غرزی دے آیت کے ٹول سوالون والا سکڑل ارہ دیکھ سورت ختم شو سورت کے بیان دا علتنو دا عذاب وجد عذاب بیان کرے او بیان دا معجزے دا اسراء چاغیتا نبی علیہ السلام علی گلے شو معراج تفصیل دے ظلمونو او کثرت دے مصیبتونو پر رسولانو مقدمات دے ہجرت دے نبی علیہ السلام دائے بیان سورۃ کہف سورۃ کہف داد مکی مکی صورت تے مکہ معظمہ کے نازل دے ترتیب لے آسر اطلسم دے او دا نزول پلے آسر یوکم او یایم نے خا سورت کاف چ کم سڑے لولی پد باندے قرض یا اللہ بے قرض نخلاش کی نو سبا بیا وایا جی اگر کم سورت ہو سورت کاف دا چا چا سر دشمنی سورت کاف تلاوت تکی نو اللہ بے داغی دے دشمنے نسکی خلاص پی. پچاچ دیر غریبی دا آغا دے پکور کی سورت کاف تلاوت کئی اللہ بے دا غریبی حمل کی ختم کی. کم زنانا چاگی نا اولاد کچک ورزی گی جمدی نہ پیدا کی گی ناغد سورت کاف تلاوت کئی پا حالت دا حمل کے نہ اللہ باغ بچی لٹکاؤ ور کی اللہ بے روغ او سالم پیدا کی. او پدی سورت کاف باندھے اب دم کا او مکان پہ چڑکاؤ کا نکور بستا دا پیریان نہ بچ پا دیشی پیریان بپا کے بیا کت کبڈی نے کہی کھا. سورت کاف باندھے اب دم کا او کور کے کوٹا کے ان والا نستا کور با اللہ دا جناتو نا داغ پیریانو نا جائے شیطانان دی اللہ بے پاک کی خواہ. ربط دا دی سورت ما قبل سردارے دمخ کی سورت آخر کے فرمائلو وکبرو تکبیرام دا دی سورت اول کے فرمائے الحمدللہ اللذی ارکل چلوے دے نو حمدنا ولو آئے بل دا جما قبل کے معجزہ پیشوا دا پار دا اس بات دا توحید دی صورت کے جوابنا دا غی اعتراضنو شاغی پا توحید کئی مخ کی صورت کے دا ذات صفاتو نو دی صورت کے حمد دے چی متعلق دے دا صفاتو او ذات مقدم دی او ذات مقدمی پا صفاتو باندے مخ کی صورت کے ردو پا اتخاذ الولد دی صورت کے دا اتخاذ الولد قباحتو نا بیانے مخ کی صورت کے دعوت توحید وا دی صورت کے دا مسئلے اس بات کئی پنفی دا علم غیب سرا او دا خی چوگورا اصحاب کاف اولیاء کرامو نیکانو خوب غیبو نو خبر. سورہ نحل کے ترغیب و اجرت تا بنی اسرائیل کے اجرت دا نبی بیان شو نو دی صورت کے اجرت در نمونے بیانے حفاظت دا دین دا پارا اجرت و کلا کا اصحاب کافو کڑے اجرت و کا دا پارا دا طلب دا دین لکہ موسیٰ علیہ السلام کڑیو ہجرت کا د دین د اشاعت د پارا او د دین د پارا کم مفاسد چی دی داغے بندول کوشش کا لکہ ہجرت د ذوالقرنین بادشاہ داود سورت ت نفی د علم غیب د نیکانونا اولیاء پا غیب نہ پوئی. سورت کے سلور برخی دی اول برخ یو کم پنزو سم پورے پدی کے دف د شبہ پبارد اصحاب کاف ہوگئے بیا نفی دل میں غیب دے نبی علیہ السلام نا بیا سرول سلور تفریحات فواقع دا اصحاب کافو بیا یر دا آخرت و بشارت و امور ثلاثہ دا پار دا اصلاح دا منکرانو محبت دا دنیا سبب دا عذاب دے پا دنیا کے دنیا قلیل دا دنیا حقیر دا محبت دا دنیا سبب دا عذاب دے پا آخرت کی دوے محسے ہو کم شپیت پورے پدی کی جواب دا شبہ دے پا بار دا جناتو بیا واقع دا آدم و ابلیس بیا یر دا آخرت او زواجر اربعا درے مایسا دعا تیا پورے پدی کی جواب دا شبہ پا بارد موسیٰ و خضر علیہ السلام کی سلور مایسا 101 پورے پدی کی جواب دا شبہ پا بارد ذوالقرنین کی تخویف پی اخروی تتمت تر آخر پورے اورد دا پشرف لباد یر دا آخرت آخر دا صورت کی صداقت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتن والر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب صفتنا دا خدای توب خاص دی اللہ لرا دا سے ذات تے چنازل کرے پخپل بند بانی کتاب. قریش دا مکی چی پدی پوشو چی دا نبی علیہ السلام چرچا دا دین اسلام مخ پتہ رکے دے ناغی خپل سکسان مولیان دے یہودو تا اولے گل ویلے گل چلار شے او داغی دا آخر زمان پیغمبر داغ بارہ کی معلوماتو کہے لکہ نظر بن حارس عقبہ بن ابی مغیت دیے مدینے تلے گلیو ناغ علماء دی توی چلار شے او دری سوالو نا دری پختنے تو کہے یو دا اصحاب کاف سوکو دو امداج ذوالقرنین سوکو او درم دا چی روح ستوائی دا یو جواب مخ کی شوی دے دو جوابو نرا روان دی. فرمائے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب صفتنا خدائی توب خاص دی اللہ لرا دا سے ذات چی نازل کردے پخپل بندبانی کتاب ولم یجل لہ وجہ نیرے گردولے دل رکو کگلیچ والا قیمن لینذر باسن شدیدا من لدنہ پوخ بیان والا دے دا قرآن دا پار دا دے چیر ورکی دا سخت عذاب نام من لدنہ دا طرف دا لانا ویبشر المؤمنین الذین آذیر ورکی مومنانو آگا کسانو تا یعملون صالحات یعملون قید سنت مطابق ان لهم اجرا حسنا یقیناً دی لرا اجر دے خیستا ما کسی نفی ما کسی نفی اسی کی بپا دے کے دیر بھائی پاوے کی ابدا ہمیشہ ما کسی من دائمین خا ون دیر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا یر ورکے آکسانو تاچی وی نیولد اللہ نازولے مالا ہم بھی من علم نشتا دیلرا پدیس دلیل ولا لیا بائیم نپلارانو دیلرا کبورت کلمتن تخرج من افائیم دیر لویا خبر دا پناکار والی کی چراوزی دخلو دا دینا این یکولون اللہ کذبا دینوائی مگر دروغ فلعلکا باخی نفسک علا سارم اللہ فرمائے فلعلک باخعون نفسک پس آیا تو وجن اقبل زان علی آثارم علی آثارم ددی پوجا فلعلک باخعون نفسک علی آثارم آیا وجن زان اقبل پدی پسے اِلَّم یؤمنو بیاز الحدیث اصفا کچر دی ایمان نروڑی پا توحید باندے اصفا دا غم دا وجنام سکے زان مڑ کے نتی روڑی کا نہیں مان بیا فرمائے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ دیکھے علت بیانے دا مشرکانو دا نمنلو چی مشرکان آخر دا مسئلہ ولی نمن فرمائے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ یقیناً گرد ولی دی مونگا آغا چی پد مکہ کی دی ڈول دز مکہ دا پارا لے نبولو وہما دی دا پارا چی از میختو کو مونگا ایو ہما سنو عملا چی کم یو خیستا عمل والا دے سورت ہود وم آیت کے دا مسئلہ دے روان وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا لَيَا سَيْدًا جَرُدًا یقیناً مونگردو با آغا سو چی پد مکہ کی دی میدان سپا خوایا ام حسبتان ناساب الکافی والرقیم کانو من آیتنا عجبا آیت گمان کوئے چھ غار والا او رقیم والا وود دلائل دا توحید زمان دیر عجبا اصحاب کاف تا اصحاب رقیم ہم وائی او بعد وائی رقیم دا سپی ناموا خواول قول سید والرقیم یقیناً اصحاب کعف و رقیم والا کانو من آیتنا عجبا او دلائل دا توحید زمان دیر ناشنا چاوی دادا اصحاب کعف و دسپی نام دا آنصر دلانو شعبی و سعید ابن جبیر دیوی دای و تخت و دا گٹے او دا اصحاب کعف کی سپی لکلی شیوا او دا غار پا دروازہ کی خودلی شیوا ابن عباس رضی اللہ عنہ دا دا سی کتابو شد عیسیٰ علیہ السلام دا شریعت خبر پکی لکلے شوے اوم دا ابن عباس دا ام قول دارے شد دا ایلا او پلسطین پا منس کے دیو علاقی نم دیکھا رقیمو روح المانی وی دا دی اقوالو نا معلومی گی شد کحف او رقیم مصداق یو جماعت تے او بیا داوائی شد دو جدا جدا ڈلی دی او لکھی چھے دے بارکے سا حدیث نہ ملاوی گی خواہ اللہ فرمائے ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقیم آیا تو گمان کرے چا اصحاب کاف اور رقیم والا غار والا رقیم والا تختو والا کانو من آیاتنا عجبا او دلائل دا توحید زمان دیر ناشنا اذا اول فتیتو الى الکاف کہف غار او دا پا اندلس علاقہ کی او غار ہوگا غٹ لوئے زبردست اذا اول فتیتو فرمائی کلچ اصحاب کاف د خپل دین او ایمان د بچاو د پارا د خار نه بهر اوتل یو غار کې پناه واغستا پتو لګی رې چې دی عاجز دی نو کدی عاجز نه وې نو په غار سره پټه دل په غار کې چې غار کې پټ شول نو دعا غواړي چې الله د خپل رحمت سورې په مونږ وکې او د رحمت نه مراد دار چې مغفرت او د توحید او د پدے باندھے رہے صبر دے استقلال منگل نصیب کی فرمائے اذا الفتیتو الی الکاف کلا چ پنائی واغستہ زوانانو غارتا فقالو دیوے ربنا یا رب زمان آتنا را کہ منگلا ملت ان کا سارا خوانا رحمت انکلکوالے وحیئ لنا من امرنا رشدا آسانے کے ممتاز منگ دے کارنا کامیابی فدربنا علی آذانہم بالکافی سنین عددا دربنا من اے سددنا آذانہم عن نفوذ الاصوات الیہا اللہ وی دیما داسی ودکڑل چھے دخل کو آواز بدیم ناورے دخا دربنا دربنا اصل کی وی ٹپولو تا او میں ٹپول پٹولو ٹپولو کڑل منگا پا غگنو داغی پغار کے اوسو کلو نشمار سم باسنا بیارا بیدار کو منگ دی لرا لنا لما یلحظ بینا سالما لبیسو امدا چھ سرگن کو چھ کمیو ددوارو ڈلو شمار کئی داغ مدے چھ دی سارشیو پغار کے نحنو نقصو علیکا نبعن بالحق منگ بیانو پتا خبر دلی دا پارا دخکار کولو دا حق انہم فتیتو نامنو بربیم یقین دائے وڈلو ایمان راوڑو پرخ پل وزدنا مہدا زیادی کڑو منگ دیل رہ دائیت وربتنا علا قلوبیم اوک لکڑیو منگا جنو نداغی اس کامو فقالو ربنا رب السماوات والار کلچ ادری دل دزالم بادشاہ پا مخ کے نوی ویل رب زمونگ رب دا اسمانو نو دزم کے دے لن ندعو من دون الان چر برا مدد نکم بیدا اللہ نا برسوک لقد کلنا اذن شتتا کمونگ دا سے چلو کنو یقینن ویلی بھئی مونگا پدغ وقت کے دا حدنا تیرا خبرا شتت مانا بعدن الحق لری خبر دا حق او دا عقلنا او دیتا وی تفسیر باللازم هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهتان دا قوم دے زمونگا نیولی دی بید اللہ نا نور مددگاران لولا یاتونا علیہم بسلطان بین ولی نروڑی پدے باندے دلیل کارا فمن اظلمو ممن افترا اللہ کذبان سوک رے ظالم دے دا چانا چتڑی پا اللہ دروغ ویزے تزلتموم او ہر کلا چی جدا شوئے تاسو دینا وما يعبدون الا الله او ذا بندگے دا جانا وما يعبدون الا الله او ذا جانا جی دی بندگی کئی بیدا اللہ نا فاو الکاف پس پنائی واخ لے غار تا ینشر لکم ربکم من رحمتی دیر فراخ و در کی تاسو لرا رب تاسو در رحمت پلنا ویہیئ لکم من امرکم مرفقا اسانتیا بہو کی پتا سمان دے درے کارستا سنا مرف کافے دے ڈیرے ابو زید وہی مرفق منع ہوا مصدر کر رفق علی مفعل وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن کافہم ذات الیمین وینے بتن ور کله چراخی جین اوڑی باد غار داغی نہ خی طرف تا ویزا غربت کله چ ڈوبے گی نو تقرض ہم ذات شمال ڈڈ کید دینا گس طرف تا وہم فی فجوت منو ادی پ عرض زیکی دی دینا ددے غارنا ذالک من آیات اللہ دا آیتون دی دا اللہ ذالک مان ددی دا او دکی دل یا دا مانا چھے ددی دنور دا گرمین ساتل ذالک دا مچے ذالک من آیات اللہ دا دا دلیلنو دا قدرت دا اللہ ندی من یاد اللہ فوالموتاد اگا سوک چھے دایتو کی اللہ اگا تاغد ہے دایتو والا ومن یدلیل سوک چھے دان بے لارک فلن تجد الولی مرشدا چھرے بہنمو میں اگا دا پارا دوست لار خودن کے مرشد تا مرشد زکوئی چھے دے بتا تا لارخ تا تم خلق علکوئی سپیر مرشد لرے کنا وایا ولن لرم و تحسب ہم اقاضا و امر خود گمان با کہتا پدی بانے چی دا ویخ دی حال دارے چی دی بودے